En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Lad mig starte med et navn på en person, som jeg ikke tror, jeg vil i hvert fald blive meget overrasket, hvis nogen af jer, der sidder derude, rent faktisk ved, hvem er. Navnet, det er Emil Seidel. Og Emil Seidel, han var en mand, der blev født af tyske emigranter til USA i 1864 i Pennsylvania. Der kom mange tyske indvandrere til netop Pennsylvania dengang. Så han bliver altså født i Pennsylvania i 1864, den gode Emil Seidel, af tyske forældre. Han går ud af skolen som 12-årig, det er ret normalt på det her tidspunkt, og han bliver så uddannet lærling som snedker. Og så for at lære noget mere om at være en god snedker, så rejser han tilbage til moderlandet, til Tyskland, i Berlin, hvor han i 6 år sådan arbejder videre med at blive en dygtigere og snedker. Og mens han er i Tyskland, der tilbage i sådan slutningen af 1800-tallet, ja, da bliver han sådan opsnappet af den socialdemokratiske, socialistiske bevægelse i Tyskland. Han bliver sådan meget optaget af det her, at han så kommer tilbage til USA. Der flytter han ikke tilbage til Pennsylvania, men i stedet for til Wisconsin. Og inde i Wisconsin, som er altså en af de store stater, der ligger op ad de store Great Lakes og inde i Midtvesten, ja, derinde, der begynder Emil Seidel sådan at tænke på, om ikke han kan overføre den der socialdemokratiske, socialistiske model, som han havde, han altså oplevet så tæt i Tyskland, i USA. Så han vælger simpelthen at blive kandidat til borgmestervalget i Milwaukee, den store by i Wisconsin. Der stiller han op i 1910 som socialdemokratisk kandidat til borgmestervalget. Og han vinder, Gud hjælp med. Som den første socialist, den første socialdemokrat nogensinde, vinder han et valg som borgmester i en af USA's store byer, altså Milwaukee. Der når han godt nok kun at sidde to år fra 1910 til 1912, inden at han bliver sådan skubbet ud af posten ved, at republikanerne og demokraterne simpelthen går sammen for at hindre, at man kan have noget så slemt som en socialist eller en socialdemokrat ved magten. Jeg dvæler selvfølgelig en lille smule ved den her historie, fordi det nok er blevet opdaget af de fleste af vores lyttere, at jeg her i den forløbende uge er sprunget ud som socialdemokrat. Og det er noget nemmere at være socialdemokrat i Danmark, end det har været i USA. Men Emil Seidels historie er ret fantastisk, fordi Emil Seidel altså er den eneste, der sådan er socialdemokrat, socialist, der bliver valgt til borgmester i en af USA's allerstørste byer, nemlig Milwaukee. Som sagt, kun i 2 år. Siden lykkes det ham ikke. Han prøver flere gange på at blive borgmester igen. Han er også kandidat til præsidentvalget i 1914, hvor han stiller op som vicepræsidentkandidat for Socialistpartiet, som ved den lejlighed faktisk fik 6% af stemmerne. Og man kan sige, at socialdemokratismen eller socialismens højdepunkt i USA, det er faktisk der sådan i 1910'erne. Siden da er det ikke gået så godt for den bevægelse i Amerika. Noget bedre, kan man jo roligt sige, i Europa. Men det, der er sjovt at tænke på, det er, at hvis nu den gode Emil Seidel havde fået mere vind under sejlene, hvis nu den der typiske form for mange tyske indvandrere, der var kommet til USA og havde den socialdemokratiske tankegang med sig. Hvis nu de havde vundet noget mere opbakning dengang, så kunne det være, at USA havde udviklet sig i anden retning. Men det gjorde det jo altså ikke. USA valgte en helt anden vej, som vi jo kender rigtig godt i dag. Noget andet, der er interessant ved Emil Seidel, det var, at der i den der periode fra 1910 til 12, hvor han altså er borgmester i Milwaukee, der har han en ung idealistisk assistent. Og det er den senere så berømte amerikanske forfatter og poet, der hedder Carl Sandburg. Og Carl Sandburg var egentlig fra Illinois, og jeg har nogle gange besøgt hans museum, Carl Sandburgs museum, der er lidt uden for Chicago. Og det har jeg blandt andet, fordi et af mine sådan helt yndlingsdigte, som jeg har hængende på min opslagstavle derhjemme. Det er faktisk et, som denne Carl Sandburg skrev. Og der var bare at citere en lille smule derfra på dansk, fordi jeg egentlig synes, at det er et meget smuk pointe, han har i den. Det lyder nogenlunde sådan her. Der findes kun én mand i verden, og den mands navn er alle mænd. Der findes kun én kvinde i verden, og denne kvindes navn er alle kvinder. Og der findes kun ét barn i verden, og dette barns navn er alle børn. Det var altså Carl Sandburgs berømte digt, som man roligt kan sige, var en del af den socialdemokratiske bevægelse i USA. En bevægelse, der egentlig ikke har vokset sig særlig stor nogensinde. Den udsendelse, vi er i gang med nu her i kampagnesporet, er en helt særlig mærkværdig udgave, fordi jeg sidder lige nu alene i Folketinget sammen med vores gode assistent Kasper Risgaard. Vi sidder simpelthen inde på ingen ringere end folketingsmedlem Mads Fugledes kontor. Og Mads Fuglede er med os lige om lidt, hvor vi taler om den fjerde amerikanske præsident, James Madison. Men lige nu er han altså nødt til at være nede i salen og passe sit værv som Venstres udlændinge ordfører. Så derfor så sidder jeg alene her i studiet til at starte med. En ting mere, jeg lige vil nævne sådan fra den forløbende uge, som jo fyldte en hel del, det er jo den amerikanske præsident Donald Trumps besøg i Frankrig. Og i det hele taget hans, hvad skal man sige, konflikt med den franske præsident Emmanuel Macron. Præsidenten var i Frankrig i forbindelse med 100 års jubilæum for afslutningen på 1. verdenskrig. Det er jo sådan en begivenhed, der normalt er noget, der slet ikke kan skabe nogen som helst kontrovers, simpelthen fordi, at der er jo ikke nogen, der er imod, at 2. verdenskrig sluttede for 100 år siden. Det er noget, man samles om. Det er noget, hvor man normalt ville have sagt, man hylder de mennesker, der kæmpede i 2. verdenskrig. Man hylder, at den trods alt endte med den rigtige sejr. Og så ærger man sig over det forløb, der kom efter 1. verdenskrig, det vi i dag kender som mellemkrigstiden, fordi man i dag har behov for at lære af den måde, man afsluttede 1. verdenskrig på, nemlig at den i virkeligheden kom til at føre til 2. verdenskrig, fordi man straffede dem, der havde tabt for hårdt. Så normalt er det sådan en begivenhed, hvor alle vestens ledere, de står hånd i hånd. Men denne her gang i Paris, der kunne man sige, at selvom det var lykkedes for Macron at samle rigtig mange af verdens ledere til den her markering af 100-året for afslutningen på 1. verdenskrig, så kunne man tydeligt mærke, at det var sådan et besøg, hvor Donald Trump fra USA var noget isoleret i forhold til især de europæiske ledere, som var til stede. Under mødet, der er der sådan et, under det her store møde, der er der sådan et sidemøde mellem Macron og præsident Trump, som er sådan noget køligt. Og det er jo interessant, fordi vi husker jo alle sammen, hvordan det var i begyndelsen, da Macron var blevet, da Macron og Trump første gang mødtes. Der var det tydeligt, at det var sådan meningen set fra Macrons side, at han sådan ville forsøge at være den europæiske leder, der havde det bedste og det tætteste samarbejde med Donald Trump. Og en periode så det også ud, som om det var lykkedes. Not so much anymore, kan man roligt sige. For det her møde var chilly, som man siger på amerikansk, køligt. Og straks efter, at Donald Trump var taget hjem, og Macron holder en tale i forbindelse med 1. verdenskrigs afslutning også, ja, der taler Macron om, hvor vigtigt det er, at vi ikke er nationalister, men at vi i stedet for samarbejde. Det skulle han ikke have sagt, for der sprang Donald Trump straks til sit foretrukne kommunikationsmiddel, nemlig Twitter. Og på den lejlighed, der skrev han en noget hård anklage mod den franske præsident, fordi han simpelthen mente, at han prøvede på at skifte emne. Problemet er, skriver Donald Trump, at Emmanuel, altså den franske præsident, han lider under meget lav popularitet i Frankrig. Han har kun 26% opbakning, og han har en arbejdsløshedsrate på næsten 10%. Hans angreb, skriver Trump på os, handler bare om at forsøge at skifte emne for de ting, der er de vigtige. I øvrigt, slutter præsidenten så af, altså Trump, der findes ikke noget land, der er mere nationalistisk end Frankrig, og det har de også lov til at være. Det er helt i orden, og så sluttede han af med at skrive Make France Great Again. Det blev ærligt talt ikke taget særligt venligt op i Frankrig. Mange af de franske aviser kritiserede Trump for at være udiplomatisk. Og den franske præsident selv, ja, han sagde simpelthen, at jeg svarer ikke på noget, der kommer på Twitter, fordi jeg fører ikke diplomati eller politik via Twitter. Men så sagde han alligevel noget, den gode Macron, fordi han sagde, det er faktisk vigtigt at understrege, at Hver eneste gang, der har været behov for det i den franske historie og i den amerikanske historie, der har vi været nære allieret, og det har vi været, siger han, siden franske tropper tilbage i uafhængighedskrigen, revolutionen i 1776, kæmpede på de 13 amerikanske delstater, sider dengang kolonier, ja, så har vi faktisk været nære allieret. Så det var sådan et tidspunkt, hvor man igen kunne mærke, at Donald Trump står noget alene, og at han endelig ikke længere har opbakning fra den franske præsident. Lige en ting mere. Vi har jo, Mads Fugle og jeg, og Mads kommer lige om lidt, Mads Fugle og jeg har jo mange gange talt om den gode Stormy Daniels. Stormy Daniels er jo den prostituerede, den pornoskuespillerinde, det var meget forkert sagt af mig der, den pornoskuespillerinde, som jo har sagt, at hun i sin tid havde sex med Donald Trump, og at Donald Trumps folk har købt hende til at tie stille. Den ongoing saga har vi jo fulgt mange gange herinde, og vi har også ved den lejlighed tit talt om den advokat, som Stormy Daniels bruger, nemlig Michael Avenatti. Michael Avenatti, han har været sådan en fast gæst på amerikanske tv-shows, ikke bare for at forsvare Stormy Daniels, men i det hele taget for at levere en bølge af angreb på præsidenten, herunder at præsidenten er stærkt sexistisk. Og så er det jo selvfølgelig ærgerligt, at den gode Michael Avenatti her i den forløbende uge simpelthen blev anklaget for at have tævet sin egen hustru. Det fortæller Los Angeles politi lige tidligere på ugen, og på den måde så kan vi sige, at Michael Avenattis tid som frontfigur i kampen mod overgreb på kvinder er noget svækket. Den gode Avenatti, ja, han overvejer jo også at stille op som præsident i 2020. Det kan være, at det alligevel ikke bliver så nemt for ham, som han har gået rundt og troet. Lad os se om et øjeblik. Når Mads kommer tilbage, så går vi over til James Madison. Du lytter til Radio 24/7. Mads, den fjerde amerikanske præsident skal vi til nu, fordi vi har jo været lidt længere om at komme igennem nummer 1, 2 og 3. Det har vi, og derfor har vi tænkt os simpelthen at sætte tempoet helt i vejret, ja, og er allerede nu ved USA's fjerde præsident. Ja. Vanen tro, fordi vi skal jo tale om James Madison. Vanen tro, så starter vi jo ikke i 1809. Han sidder jo fra 1809 til 1817, James Madison. Mm-hmm. Vanen tro, så starter vi jo med sådan at gå godt tilbage i amerikansk historie og i James Madisons historie, inden vi når til James Madison som præsident. Når vi taler om præsidenter, taler vi altså lige så tit om det, der ligger uden for deres tid som præsident. Og James Madisons tilfælde er det særligt vigtigt at gøre. Jeg vil sige, at af alle de, der deltager i den amerikanske revolution, så er James Madison den, der har det største fingeraftryk på din og min hverdag. Mm. Altså en almindelig danskers hverdag. Fordi det er James Madison, der er drivkraften i, at man får skrevet en ny amerikansk forfatning. Og det er James Madison, der man skal debattere, jeg skal nok vende tilbage til, hvorfor man laver en ny forfatning, men da man skal debattere den nye forfatnings måde at fungere på, altså den forfatning, som er grundlaget for al magt i USA i dag, så er det James Madison, der skriver en række breve som i en samling, der hedder Federalist Papers. Altså, og jeg skal bare i al sådan mindelighed sige, at hvis man er et dannet menneske, der ønsker at have meninger om det at bo i et demokratisk samfund, hvor man har tredelt magten, altså det, som kendetegner grundlaget for alle statsdannelser i Vesten, så har man selvfølgelig læst Federalist Papers. Det er simpelthen udgangspunktet for den samtale, og det er en... Jeg har læst en masse. Jeg føler mig ikke til eksamen længere. Jeg kunne mærke, at den varmede op til et eller andet, man skulle have læst. Det har jeg læst. Det er en guldgruppe af argumenter for og imod. Fordi det, der sker med den proces, USA er igennem, er, at de går jo ind i en borgerkrig, de her amerikanere. Og det er en borgerkrig, som de kalder for en revolution, fordi de også gør sig fri af den britiske konge. Og den går fra 1776 med uafhængighedserklæringen og så frem til 1783. Undervejs skriver man en forfatning, den første amerikanske forfatning for de amerikanske stater. Den kalder man Articles of Confederation, og den er fra 1781. Da man så får sin frihed, og det er man jo ret overrasket over, der opdager man, at de her stater, der har frigjort sig og er blevet til United. 13 stater. Ja, og de bliver hurtigt 15. Da de opdager, at de er frie, og nu skal til at lave deres egen nation, så opdager de, at den ramme, de har skabt for at holde sammen på det her projekt politisk, den er alt for løst. Det, de i virkeligheden har skabt, er ikke et USA. Det, de har skabt, er 13, senere 15 delstater, der er så selvstændige, at de er ligesom nationalstater i Europa. Mm-hmm. Og blandt den her gruppe, der har været med til at kæmpe for selvstændighed, der er der mange, der begynder at få den tanke, især en mand, der hedder Alexander Hamilton, som hvis han ikke var blevet dræbt i en duel, helt sikkert nok var blevet præsident på et tidspunkt. Han er en af dem, der taler varmest for, at man bliver nødt til at få en stærkere statsdannelse. Ellers vil Europa komme og æde den amerikanske frihed, national eller delstat efter delstat. Og i den proces, der er det der er der flere, der får sådan et behov for et opgør med den første forfatning. Og tænker, at vi skal have en ny forfatning, som skal være grundlaget for, hvad USA er. Og det er meget svært at argumentere hjem det her. Fordi nu, de har jo kæmpet for at blive fri, og de har kæmpet for at gøre sig fri af en central magt. Og nu kommer der så nogen og siger, ja, men vi skal nok have lavet en føderal centralmagt i USA. Mm-hmm. En centralmagt, hvor vi som delstater i det her projekt bliver nødt til at give noget af vores delstatsfrihed til et større fællesskab, som så sørger for, at vi kan skabe et USA, der kan forsvare sig selv og sørge for, at Europa ikke kommer og spiser os bid efter bid. Og der er flere, der går ind i den. Og hvis ikke George Washington, den store krigshelt, var gået ind i det projekt, så tvivler jeg meget på, at der nogensinde var kommet en ny forfatning. Men den mand, der skriver den nye forfatning, og vi ved jo, at de mødes i 1787 i Philadelphia, sidder der i varmen, sommervarmen, og knokler med at lave en forfatning for USA. Og der er ikke mødereferat for det forløb. Mm-hmm. Men den mand, der taler mest der, mm-hmm. og som har forberedt sig bedst, og har en, det er ligesom i tv-køkkenet, så har man det her med, at når man er midt i at lave en ret, så er der pludselig en, der siger, jeg har lige snydt lidt, og så har jeg lavet retten hjemmefra. Det kender vi alle sammen. Og sådan var James Madison også. Ja, han havde lavet en forfatning hjemmefra. Ja, for jeg forstår også, at James Madison, udover at han havde lavet noget hjemmefra, så var han også den flittige note-taker, der tog noter undervejs, for sådan at vide, hvorhenne lige kunne sende noget. Og, det, og at forestille sig, den forfatning, der så bliver produceret uden James Madison, er alle historikere i dag enige om, at det er helt utænkeligt. Ja. Det er meget Madisons værk, det vi står med i dag. Og vi har jo ikke oplevet, at man i USA har ændret ret meget på den forfatning. Nej. USA er i bund og grund stadigvæk baseret på det dokument, der starter med We the People. Og det er Madisons værk. Da man så bliver færdig med at skrive den her nye forfatning, som jo skaber præsidentembedet, skaber repræsentanternes hus og senatet samlet i kongressen, skaber et føderalt højesteretssystem, altså skaber hele det her checks and balances. Alt det her politiske lag, vi kender i dag, så er der jo en del af de, der sidder ude i de enkelte delstater, hvor der er udbrudt grænsekonflikter mellem flere delstater. Mm. De har forskellige valutaer, og vil ikke sådan tillade hinandens borgere bare sådan at ride fra Pennsylvania og så tværs gennem USA osv. Der er en masse knas med det her, som jo sådan, altså et var, at man kunne stå sammen mod en fælles fjende, da der var revolution/borgerkrig. Noget andet er, at nu står man er fri, og så begynder man at kigge på hinanden, og så opdager man alle de her, den der flod, den der, skal der egentlig ligge på vores territorie og så videre. Og det er for at komme fri af alt det her, at man så skal have en ny forfatning. Og i den proces er der selvfølgelig mange, der siger, at vi skal ikke have en ny forfatning. Vi skal være selvstændige. Mm-hmm. Vi skal ikke have et fællesskab, der er udgangspunktet for, hvad USA er, som ligger uden for delstaterne. Og i den forbindelse, der skriver James Madison sammen med John Jay og Alexander Hamilton under pseudonym en række breve, som hedder Federalist Papers. Og de skriver, så vidt jeg nu husker, jeg det kan godt være, at jeg husker tallet forkert, men jeg mener, der er omkring 85 breve af Federalist Papers. Og jeg mener, at Madison skriver omkring 30 af dem. Ja. Så det er en ret stor del af dem. Og han skriver under synonymet Publius, altså af folket, tror jeg, det skal oversættes. Og de der Federalist Papers, bare lige for at få dem ind, når de bliver udgivet, de kommer ud, det er sådan for at overbevise befolkningen om, at det her er en god idé. Og der er nogen, der svarer på dem. Ja. Også med, uden at lægge navn til ofte, som siger, at det er noget vrøvl, der står der. Men det er simpelthen i det offentlige rum, argumenterer dannede borgere, skal vi have den her forfatning for eller imod? Det er en meget, meget flot debat. Og Madisons tyngde er, at hvis man ikke... Nu ved jeg godt, der måske sidder en lytter eller to derude og tænker, Gud, jeg har simpelthen fået glemt at læse de her Federalist Papers. Det må jeg hellere få gjort på et tidspunkt. Og jeg kigger selvfølgelig over på vores hjælp i teknikken og tænker, at... Kasper Risko, han har nok ikke læst det. Nej, det tvivler jeg på. Og hvis Kasper kun skal læse et af dem, så synes jeg, han skal læse med Federalist Paper nummer 10, hvor Madison forklarer, hvad et repræsentativt demokrati er, og forsvarer det, at... fordi da amerikanerne skaber demokratiet, på den måde vi nu er vidne til det her i USA på det tidspunkt, der har man jo ikke nogen erfaring. Der har været noget, der var sådan noget med nogen, der stemte i Grækenland på et tidspunkt, men det var noget underligt direkte demokrati, som vi ved meget lidt om. Der er også noget, der fungerer i England, som jo er sådan, også en slags demokrati, men der er meget, meget få, der kan stemme. Næsten ingen. Og der er nogen, der islændinge også godt lide at gå hævd på, og de har en demokratisk tradition, fordi de nogle gange mødtes et sted, og så var de, der så havde fået lov til at deltage i de samtaler, også i stand til at afgive en stemme. Her skal man helt formalistisk skabe et system, hvor man finder ud af, hvad vil det egentlig sige, at folket har magt? Hvem er folket? Hvordan har de magt? Og så videre. Og hvordan skaber vi så en magt, der er så meget styr på, at den ikke bliver tyrannisk. Ja. Hele den debat, det er det, Federalist Papers læser. Så Mads, den der pointe med checks and balances, altså at der skal være en tredeling af magten, der skal være en kongres med både et senat og et repræsentanternes hus, hele den der tankegang, den er bygget op, som jeg forstår det, fordi det var så vigtigt ikke at komme til at kopiere det europæiske system, hvor en konge... sådan set, eller en kejser, eller hvad de nu hedder rundt omkring i Europa, bestemte det hele. Man ville have, at det var delt op, ikke? Man kan sige, udgangspunktet for det, der sker på det her tidspunkt i USA, er selvfølgelig, at man vil ikke have et feudalt system. Og det argument er jo rigtig stærkt, men man har jo så det problem, man siger, at vi vil gerne være det modsatte, det europæerne er. Og så står man der, og så sidder man jo så og kigger på hinanden og siger, hvad er så det? hvad vil det egentlig sige? Og da der så er nogen, der foreslår, skal vi ikke skabe et præsidentembede, så er der jo straks nogen, der siger, at det jo ikke, er det ikke bare en anden måde at lave en konge på? Er det ikke bare en borgerlig, en mand af folket, der så bliver egentlig det, en konge er? Hvordan får vi hegnet de her magtpositioner ind, så vi ikke bare laver et kopi af det feudale system, og så kalder de noget andet? Og det er egentlig den proces, som Madison er den allervigtigste person i. Og det er Madisons fortjeneste, at USA får en forfatning. Da forfatningen så er færdig, så har man skabt her, og det er her, hvor... Altså tit kan jeg sådan undres over, fordi vi er så gode til at tale Thomas Jefferson, John Adams og George Washington de op. De tre foregående præsidenter. Som nogen, der sådan, er helt uundgåelige. Og så siger man til folk, har du nogensinde hørt om James Madison? Og så nogle gange, det er, og her tænker jeg så især på sådan nogle typer, som Kasper Risgaard i teknikken, der oplever man jo, at det siger de, hvem i alverden er Madison. Ja. Og det er jo sådan helt, det viser jo, at vi har så meget at gøre endnu med vores uddannelsessystem. Ja. At vi slet ikke er i mål med alle de der udfordringer, vi står med der. Fordi da Madison og de andre er færdige med dokumentet, der starter med We the People, den amerikanske forfatning, der så bliver ratificeret efter Federalist Paper-debatten har løbet ud, og de forskellige delstater begynder så at tilslutte sig, at man får det her føderale USA, da man er færdig med den proces og får skabt en tredeling af magten, hvor der er styr på magten. Så præsidenten har ikke mere magt, end man kan komme af med ham. Den lovgivende forsamling har ikke mere magt, end at præsidenten kan holde lidt tjek på dem, og at højesteret kan holde styr på dem alle sammen, hvis der er nogen, der laver noget der, og der er også nogen, der kan holde styr på højesteret. Altså alt det, der er checks and balances systemet, som jo alle demokratier, der kom efter amerikanerne, på en eller anden façon forsøger at lære af. Ofte også lære af det, så man gør noget lidt andet end amerikanerne, men i bund og grund tager man udgangspunkt i det. Så kommer der en ny debat, og det er jo en, som især bliver tegnet af det, der er en debat, der har været i gang hele revolutionen igennem, nemlig, hvad er det, vi slås for? Slås vi for at skabe demokrati, eller slås vi for at skabe et samfund, hvor de liberale frihedsrettigheder er noget, et enkelt menneske rent faktisk kan se, gør sig gældende i ens eget liv? Og mange af de, blandt andet Thomas Jefferson, der ser resultatet af forfatningsskriveriet i Philadelphia, siger, ja, det her det er meget godt. Nu har vi fået inddelt magten på overordnet plan. Vi har fået skabt et samfund, som hvor man vælger sin egen leder, man vælger sin egen lovgiver, og der er nogen, der holder styr på de her lovgiver. I praksis må vi se, hvordan det kommer til at fungere. Det er man selvfølgelig meget usikker på det her tidspunkt. Men, som flere gør opmærksom på, hvor er rettighederne i det her dokument for det enkelte menneske? Hvor der står nemlig ikke noget i den oprindelige forfatning om retten til at ytre sig frit, retten til at være med i en forening, retten til at forsamle sig, altså, eller retten til at tro på det, man vil, osv. Alle sammen ting, som er nævnt i uafhængighedserklæringen af Thomas Jefferson. Og her er det også James Madison, der sætter sig ned og skriver de første, sammen med andre, første 10 tilføjelser til forfatningen, dem vi kalder Bill of Rights. Og den mest berømte er selvfølgelig den første, og den mest omdiskuterede er selvfølgelig den anden, den der giver, den første er den, der garanterer ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed osv. Og længere ned har vi retten til at blive stillet for en jury af dine lige mænd, at ikke bære vidnesbyrd mod dig selv osv., at der er retssikkerhed. Det er også der, man har retten til at bære våben, som på det her tidspunkt bliver opfattet som en ret, der er vigtig, fordi det, der gjorde, at man var et føjeligt folk, som briterne og den britiske monark jo nemt kunne holde nede, var, at man var ikke et bevæbnet folk. Og grundtanken er på det her tidspunkt, at man skal have mulighed for at bære våben, sådan at man kan holde tyrannen eller magten i skak. Mm. Så hvis nu det, der står i We the People-dokumentet, grundforfatningen, hvis nu det ender med, at det der system, man har skabt med en præsident og en kongres med to kammer og en højesteret, hvis nu hele det system bliver til noget, der bliver for magtfuldt og bliver for tyrannisk, så skal der samtidig være nogle frihedsrettigheder til den enkelte borger, der gør, at de ikke kan invadere dem, og derfor Bill of Rights, men også at de enkelte borgere kan marchere mod Washington igen, med våben i hånd for at gøre op med det her. Det er egentlig grundtanken. Ved vi noget om, Mads, fordi du har jo ret i, at den første tilføjelse der til forfatning, den med ytringsfrihed osv., den er jo ukontroversiel, den er alle glade for i dag. Den anden, den med våben, den er jo indlysende en, man diskuterer hele tiden. Ved vi noget om James Madison dengang tænkte på sådan et dokument her, som et, der skulle være støbt i beton, eller opfattede han det som noget, der kunne ændres og fortolkes? Har vi nogen som helst viden om det? Ja, det har vi en del viden om. Madison, altså vi ved, at Thomas Jefferson, som Madison jo altid var sammen med, og som han politisk var på linje med, at Jefferson opfattede forfatningen som et dokument, man snart skulle rive i stykker. Fordi så skulle en ny generation skrive sin egen forfatning. Okay, ja. Og Jefferson var den tanke, at det her var bare en af mange forfatninger, der ville komme mange senere. Ja. Og Jefferson har jo den her forestilling om, at hver ny generation skaber sit eget politiske grundlag, ofte via strid. Så Jefferson forestiller sig egentlig, at frie mennesker altid vil kæmpe for deres egne rettigheder. Det er vi jo egentlig nok mange i dag, der er glade for, at sådan fungerer det ikke. At vi ikke i Danmark sådan, for hver ny generation siger, vi skylder lige grundloven ud i toilettet og starter forfra, og så tager vi en debat. Hvad så? Skal kvinder stemmeret eller ej? Hvor starter vi hen? Skal vi overhovedet have nogen, man stemmer til, eller skal vi bare gøre Mads Fugle til diktator? Eller hvad er det, der? Hvad er på spil her? Så der er nok mange, der er tilfreds med, at sådan er det ikke. Vi ved også, at Madison egentlig i princippet var enig med Jefferson om, at en ny generation skulle selvfølgelig kunne se sig selv i den lovgivning, der var, især når det handler om grundloven, altså forfatningen. Men at han ikke ønskede den her permanente revolution igennem generationerne. Så han er nok sådan en, hvis jeg skal fortolke Madison, så må man sige, at Madison jo ville sikkert synes, at det, man skrev, er noget, man skulle fortolke med en vist elasticitet. Og måden, vi kan se det på, er, at der er mange steder i forfatningen, hvor det er tydeligt, at man har forsøgt at belægge sine ord på en sådan façon, at man kan læse meget ind i dem. Ja, ja. Altså at en ny tid kan læse sine egne normer ind i dem, selvom der er en vis ramme for dem. Så det vil være min vurdering, at Madison vil se sådan på det. Lad os lige prøve at skrue tiden en lille smule tilbage med at så tale lidt om James Madison som person, fordi jeg har en stærk fornemmelse af, at vi i dag ikke når frem til hans tid som præsident. Det er også alt for hurtigt at skøjte hen over det, ved jeg, du vil sige. Ikke? Men hvis du sådan kigger på James Madison, så nævnte du lige før, at han var tæt associeret med Thomas Jefferson, og det var han jo blandt andet derved, at de boede næsten lige ved siden af hende anden i Virginia, altså staten, der ligger lige uden for Washington D.C. Hvem var han? Jamen, Madison er, det er rigtigt, han bor meget tæt på der, hvor Jefferson bor og har sit gods, Montpellier, lige i nærheden af der, hvor Jefferson bygger Monticello. Ja. Er samme sådan lag i samfundet som Jefferson. Han kommer fra en absolut overklasse. En meget rig godsejerfamilie, eller plantageejer, som det var i USA, og er en del, altså USA er på det her tidspunkt et underligt samfund ved, at når man er i det varme syden, så har vi de her store plantager. Slut 1700-tallet, skal vi huske på, vi taler om her. Og længere op, hvor vi har de her plantager med masser af slaver på. Og på de her plantager, der har man sådan et aristokrati, som ikke er det af navn, men de er der gavn. Så der findes sådan en overklasse der. Nordpå, der ser det helt anderledes ud. Der har man ikke de her store plantager på overhovedet på samme måde. Og Madison er fra det her system, og kommer aldrig til at mangle noget i sit liv, og går ind i kampen for især regelsætning af, hvordan Virginia som stat skal fungere, fordi Virginia som stat ændrer sig meget markant ved at være en af de stater, der, fordi den har den her stærke overklasse, også har en overklasse, der har nogle stærke meninger om, hvor tæt bundet de skal være til deres suveræn, nemlig den britiske konge, og de er ofte på koalitionskurs med den britiske konge. Så her der er der en tradition for i Virginia, at der er en debat om selvstændighed. Ja. Ikke måske selvstændighed altid i den forstand, at man skal gøre sig fri af britterne, men man i hvert fald skal være så autark, som man nu kan være på det nye kontinent. Madison ender så i den skuffe til sidst, der løber med på John Adams og Payne og alle de andres dagsorden om, at det her skal være et clean cut, at man skal skabe sin egen nation. Og han er jo så usædvanlig ved, at han er en af dem, der formår tidligt at indse, at der er en balance mellem at være repræsentant for sin egen delstat i Virginia, og så den her overordnede størrelse, vi er ved at skabe, The United States, hvad det så end er for noget. Og det der Virginia, lad os lige tale lidt om det, fordi det er jo interessant, Mads, fordi der er så meget, der udgår fra Virginia. Altså det er jo også Washington bor der også i Virginia. Er det, altså den der diskussion, den der debat om, hvorvidt man skal ende med det, du kalder clean cut, vi skal være vores eget land, vi skal være fuldstændig fri af britterne, den er James Madison så helt central i? Altså hvad er det, der gør, at det er så vigtigt for ham at sige på et tidspunkt, at vi kan ikke bare samarbejde med britterne, hvis vi vil have et lykkeligt liv her på jord, så skal vi være helt for os selv? Jamen hvis man, noget der gør sig gennem for alle de her fra Virginia, enten det er Thomas Jefferson, James Madison, eller George Washington, eller Mason. George Mason er også en enormt vigtig figur her, også en af dem, historien har glemt en lille smule. Og John Adams, skal vi lige huske på, så ikke er fra det. Han er nordstatsmand, og ham støder de først ind i senere. Ja. Det er, at først laver de alle sammen et kæmpe arbejde for at få Virginias forfatning på plads, og debatter omkring, hvordan skal Virginia fungere som stat. Ja. Og Virginia er en stat, der er i opbrud på mange måder. Der er slaveri i Virginia, men der er også flere og flere, som har været slaver, som er blevet fri i Virginia, og man har fået en stor, fri, sort befolkning i Virginia. Så der er også sådan, der er alle de her ting, der sådan er til debat i USA, nemlig, skal man tillade slaver eller ej? Kan sorte og hvide være lige? Hvordan skal vores forhold være i forhold til andre delstater og vores suveræn? skal vi være selvstændige? Alle de her debatter, skal der være adskillelse af, af kirke og stat, som er Virginia jo er forgangsstat i at have den der debat, der handler om det. Alle de her debatter, der kommer til at tegne USA i mange, mange år frem, de har simpelthen sit arnested, især i Virginia, fordi her har man hele problemstillingen meget, meget tæt på. Det foregår også andre steder i USA, men det altså Virginia er altså USA's selvstændighed og USA's rejse fra at være en koloni til at være et selvstændigt land, er helt utænkelig uden de her kræfter i det bedste, bedre borgerskab i Virginia, fordi de fylder så meget i det. Og så er det også en meget folkerig stat. Vi har på det her tidspunkt i USA tre stater, hvor næsten alle amerikanerne bor, og Virginia er en af dem. De to andre er New York State og Pennsylvania. Så Virginia er sådan repræsentant også for, hvor de to andre er nordstater, hvor slaveriet ikke er tilladt. Så er Virginia en sydstat, hvor man også føler som repræsentant for andre stater, der sådan står med lignende udfordringer, som Virginia står med. Og så James Madison læste jeg et sted, Mads, at han ville egentlig gerne have været soldat, men han var for lille. Han var lille, og han var sådan lidt svag i det, men han var en intellektuel type, er det omvendt, den måde, du beskriver ham på. Der kunne skrive, den der kunne formulere sig, den der kunne udtænke tanker, som sådan overrumplede andre. Han var omkring 1,60 meter høj, ja, og gik altid sammen med nogle meget høje mænd, George Washington og Thomas Jefferson. Washington var næsten 2 meter høj, og ja, Jefferson var ikke ret langt efter ham. Nej. Og det har simpelthen været rigtig underligt at se James Madison, og derfor kan man tit læse sådan samtidsbeskrivelser, hvor Madison fremstår en lille bit smule komisk. Ja. Og hvis man tager til Philadelphia og ser deres convention center, ja, hvor de sådan har lavet, det burde vi også lave herhjemme, ja, et helt museum, der kun handler om det, jeg kalder det convention center, jeg mener constitution center, hvor de har lavet et helt museum, der kun handler om amerikansk forfatning. Ja. Der har de lavet sådan en sal, hvor alle, der underskrev den og ja, var med til at skrive den og forfatte den amerikanske forfatning, er samlet inde i et lille lokale, sådan en bystaben, hvor de er gengivet i den størrelse, de havde i virkeligheden. Og der er, som jeg lige sådan kunne vurdere det, Madison, den absolut mindste af dem, han er simpelthen en mandsling. Og det, ja, var han også, selvom, ja, han ikke var så høj dengang. Det var han også da. Og ja, nu skal jeg ikke lave psykoanalyse af mandslinge, men det kommer jeg kun galt afsted med at gøre. men man kan tit læse i beskrivelser om Madison noget, man kan tolke som et ønske om, og sådan træde ud af sine fysiske rammer, ja, og få lov til at fylde lidt mere, ja, ja, fordi man var sammen med nogen, der sådan var mere. Så når han sidder der, Mads, de skal skrive den her forfatning, sidenhen de 10 Bill of Rights, så er han den, der intellektuelt på mange måder dominerer lokalet. Så det kan godt være, der sidder nogle krigshelte omkring ham, men han er den, der kan knække koden. Det er ham, der kan få det formuleret på en sådan måde. Ja, han er meget logisk tænkende. Ja. Og hvor Thomas Jefferson hele tiden er den her sværmeriske tænker, der har meget svært ved at sådan få sine idéer gjort til noget konkret, men er rigtig god til sådan at tænke på en metaplan, ja, så er Madison en, der er rigtig god til at forstå retningen i det, man skal, og så få gjort det til noget, der er konkret. Og et godt eksempel er det, da han bliver valgt til kongressen, lige så snart man kan vælges til kongressen, og sidder altså i den første føderale kongres. Og der kan vi se, at lige fra start, der er rigtig mange af de love, der kommer igennem. De allerførste føderale love, der kommer igennem USA, det er Madison, ja, der laver dem. Og da han senere bliver USA's udenrigsminister, det gør han i de år, hvor Thomas Jefferson er præsident fra 1801 til 1809, der er det ham, der blandt andet, altså det er altid Jefferson, der har fået æren for Louisiana-købet, hvor man jo køber det territorium fra Frankrig, der er en tredjedel af USA i dag. Det har man altid givet Jefferson æren for. Ja, en tredjedel af USA i dag, og dengang en fordobling af arealet. Lige præcis. Det, og når man så går tilbage og læser, så kan man se, at Jefferson synes, det var en god idé, men ja, det var sørme Madison, der blev sendt afsted som udenrigsminister og fik det her banket på plads. Og han er tit den, der ligesom eksekverer det, de andre får som idé. Og grunden til, at jeg sagde, at Madison betyder noget for dig og mig, og også ja. Kasper Risgaard, der sidder i teknikken, det er, at ikke tiden som præsident. Han bliver bare regnet som en år gennemsnittet præsident. Han er i en meget kedelig periode, hvor man ender i en krig, han forsøger at styre udenom. Mm-hmm. Det kan han ikke, men det må vi vende tilbage til, når vi en dag når hans tid som præsident. Ja. Men det, der er vigtigt for ham, og der, hvor han har berørt vores liv, er jo, at vores grundlov og de grundlov, der kommer rundt omkring i verden, er et spejl af den amerikanske grundlov. Og vores forestilling om, hvad de liberale frihedsrettigheder er, og hvordan man hegner dem ind med garantier, hvad enten vi gør det i menneskerettighedserklæringen i FN-systemet, ja. Eller man gør det i grundlov og forfatning over hele verden, de er et spejl af Bill of Rights. Og hvis man tog Madison ud af den proces, så vil meget være formuleret eller udmøntet anderledes. Så han er en lille bitte Jamie Madison, har sat sig et meget stort fingeraftryk på både sin egen nation, men også på den verden, han var borger i. Jeg kan huske, Mads, da jeg gik i high school i USA i sin tid, og havde det fag, der hedder samfundsfag, der skulle vi undervise selvfølgelig i Bill of Rights. Vi skulle lære dem udenad de første 10. Og der havde min samfundsfagslærer, han hed Mr. Vandenbosch, han havde en kæmpe stor plakat, han hivede ned der, som var James Madison, fordi han også dengang sagde til mine amerikanske skolekammerater, vi er i midten af 80'erne, at I forstår alt for lidt af James Madison. Det er ham, der skriver det her. Og så skulle vi lære dem udenad, og vi skulle kunne sådan høre os i dem oppe foran tavlen. Og der blev vi altid sådan overvåget af James Madison. Så jeg kan huske, altså dengang, at min samfundsfagslærer i USA havde meget travlt med, at vi skulle forstå den her mand, og ikke kun de andre, som alle amerikanere selvfølgelig også kender bedre. Jamen det, altså han er den oversete ja. Af dem. Og det er han stadigvæk. Og når man laver de her meningsmålinger blandt almindelige amerikanere, hvem er største præsident nogensinde. Der vil de helt nye præsidenter altid fylde urimelig meget, men når man ser på de historiske, så er der altid nogle favoritter, og Madison er altid den glemte af dem. Ja, ja. Og det er Washington og Jefferson og Lincoln og sådan nogle, og lige der præcis, ja. Og så kan man sige, jamen hans tid som præsident var ikke noget særligt, men det var de første præsidenter. Ja, selvom det ikke er noget særligt, så når vi at vende tilbage til det. Jeg skal lige spørge dig også, Mads, fordi det der forhold mellem ham og Jefferson, de bor næsten lige ved siden af hinanden, og lad os jo anbefale, hvis man er på besøg i USA, man er i Washington D.C., lej en bil, kør ned til Jeffersons hjem, der ligger sådan cirka 3 timers kørsel syd for Washington D.C., og så besøg James Madison museet på samme sted, og begge hjem er nemlig indrettet som museer. Men deres forhold, Mads, altså, det virker jo næsten som om, at Jefferson var den, der stod fremme i rampelyset, og Madison var den, der førte pennen sådan lidt mere bag linjen. Var han misundelig på Jefferson, eller havde de et sundt og godt forhold til hende? De havde et sundt og godt forhold. Ja. Madison er ikke en, der nogensinde sådan gør krav på, at vi skal beundre os i ord. Det er han alt for beskeden til. Han opfatter sig selv som en, der skal tjene Virginia og senere USA, og er meget sådan pligtopfyldende og ydmyg i det der. At man bør kræve noget respekt for Madison, det er, når man kender til den arv, han har, og det arbejde, han gjorde. Men han var jo også, altså, og når alt det er sagt, så var han 1700-tals menneske. Ja, ja. Og han voksede op med slaver og havde slaver osv. Der er alle mulige, altså historien om Madison er lige så kompliceret som alle andre på det her tidspunkt. Men vi skal altid huske at tænke dem ind i den kontekst, de var. Alt det, de sloges med, og det, der er ved at ske med dem, og på grund af dem. Ja. Og når man ser på Madisons lodder i den vægtskål, der fører til USA i dag, så er det ret betragtelige lodder. Og det bør vi beundre ham for, trods, ligesom med Jefferson, trods begge mænds og mange andre mænds for det her, den her periode, store fejl. Så de to helt store ting, Mads, som du siger, vi skal huske James Madison for. Den ene, det er, at han er, hvad skal man sige, faderen for forfatningen. Ja. Bill of Rights og ikke mindst Federalist Papers. Ja, Federalist Papers. De der Bill of Rights, den gang, hvor de bliver lavet, det er jo også den private ejendomsret, der bliver defineret i dem. Det er retten til at ytre sig. De der folk, altså, var der modstand mod dem? Det glemte vi at tale om, da du nævnte dem før. Altså, var der nogen, der synes det var for meget, at folk skal have ret til at forsamle sig, ret til at ytre sig frit og alverdens ting og sager? Og man kan sige, jamen, der var selve den, altså, hvor vidtrækkende Bill of Rights skal være, er der en stor debat om. Og hvad der egentlig skal opfattes som en grundlæggende frihedsrettighed, det er der selvfølgelig stor debat om. Og det, at overhovedet ville skrive ned, er også for nogen noget, der er noget, man ikke skal gøre. Så, altså, en mand som Alexander Hamilton var jo egentlig parat til at gå med til et system, hvor man gør præsidenten til en slags enehersker. Mm. Og så var de andre mere sådan staffage i det system. Nu gør Alexander Hamilton noget uret, men det er sådan, han er ret begejstret for at samle meget magt på meget få hænder. Og i Hamiltons måde at tænke på, der er de her debatter om almindelige borgers frihedsrettigheder, det er noget, der sådan er noget, han ikke negligerer, men alligevel også ser noget problematisk i, hvis det skal gå og fylde det hele. Og der fordi Madison er fra Jefferson-lejren politisk og står i opposition til det, Hamilton repræsenterer, der kommer han med det modsatte synspunkt. Madison er ikke den, der vinder debatten eller skyld i det ender, hvor det ender. Han er mere den, der finder konsensus pragmatisk blandt alle de tanker, der så kommer frem på de her områder på det her tidspunkt. Sig mig lige, Mads, der hvor han bliver Secretary of State, altså det vi i dag kender som udenrigsminister, det gør han jo, da Jefferson bliver præsident. På det tidspunkt, er det egentlig det, vi i dag forstår ved titlen, nemlig en udenrigsminister, eller er det mere en slags statsminister? Altså, hvordan skal vi forstå det på det her tidspunkt? Ja, Secretary of State er en udenrigsminister. Ja, helt fra starten. Ja, det er det helt fra starten. Og på det her tidspunkt, der handler det meget om, at han er udenrigsminister på et tidspunkt, hvor vi har Napoleonskrigene, der enten truer med at ødelægge alt, eller er i gang med at ødelægge alt. Ja. Det er sådan, hvorefter man nu er. Og derfor er han lige fra starten i funktion politisk der i det embede, som en udenrigsminister også skal forsøge at holde USA ud af den her konflikt, og det opdager man så, at USA er så lille en brik på skakbrættet, at både briterne og franskmændene har en meget behersket respekt for amerikanerne og amerikanernes selvstændighed. Så han er meget optaget af at navigere i det der. Ja, korrigere mig, hvis jeg husker det her forkert, men er det ikke under den her konflikt, der i starten af 1800-tallet mellem briterne og franskmændene, at de er så trætte af, at amerikanerne ikke vil blande sig, de faktisk, når du siger, at de har lidt respekt for, at de faktisk begynder at angribe deres krigsskibe? Altså, briterne gør det, at de, når amerikanske handelsskibe kommer, så siger de, besætningen her, det er jo egentlig englænder. Ja. Så dem tager vi lige og ruller ind i den britiske flåde. Det hedder impressment. Ja. Og amerikanerne står tilbage der og synes, det er rigtig stramt, at de gør det. Men har jo ikke magt til rigtig at gå imod det og forsøge at forhandle sig ud af situationen og finder ud af, at det er meget svært at sådan tale fornuft. Amerikanerne har en helt idealistisk og magtpolitisk skør forestilling om, at de sådan bare kan sejle på alle havne som handelsmænd i verden og sige, vi er neutrale. Det kan godt være, I skyder på nogen her, men vi kommer bare lige for at sælge lidt og handle lidt mere. Ja. Og så finder de ud af, at det kan man ikke. Og det er jo også en skør holdning. Altså, og det er jo en slags verdenskrig, det der foregår på det her tidspunkt. Ja. Men i det omfang i hvert fald, at Europa var meget af verden på det her tidspunkt, og det, der foregik i Europa, havde en enorm konsekvens for resten af verden, og hvis man sådan havde forestillet sig senere verdenskrig, hvor nationer bare sådan ville holde sig helt ud af det, og sige, nu handler vi lige lidt med Hitler i dag, og så bliver det Churchill i morgen, må se hvordan, hvem der giver den bedste pris, det vil vi jo også vide, at det kan ikke rigtig lade sig gøre. Og det er jo sjovt at tænke på, Mads, for det er jo opbygningen, en meget tidlig opbygning af USA som en stormagt, og vi skal huske på, at det er i starten af 1800-tallet, i slutningen af 1800-tallet, der er USA allerede ved at blive den mægtigste nation, tæt på i hvert fald, det begynder at komme der. Så i starten, der skal han altså navigere som udenrigsminister for ikke en småstat, men en lille put. En lille put, de er økonomisk og i antal og i styrke en nation, som kan føle sig truet af alle mellemstore europæiske magter. Ja. Og det gør de også. Ja. Ja. Mads, vi skal jo videre til den, selvom du sagde, at han var ikke en af de største præsidenter, han var ikke en med store landevindinger i sin tid som præsident, så var han det alligevel i 8 år. Men det gemmer vi simpelthen til en anden gang, fordi vi kan jo ikke dvæle så lang tid ved den fjerde amerikanske præsident. Vi skal også videre i teksten, men vi når til Madisons tid som præsident. Vi når dem jo alle sammen på et tidspunkt. Og vi mangler jo kun, når vi er færdige med Madison, mangler vi jo kun 41. Ja, der er jo noget, vi kan give os til. Og det er jo godt at vide. Flittige hænder, ikke? Så må vi køre videre derfra. Vi fortsætter en anden gang med James Madisons tid som præsident, og det bliver ikke så lang tid ude i fremtiden, vi kommer tilbage til hans tid som præsident. Nej. Det ved man med os, at når vi først har afgivet løft om, at vi tager noget op i kampagnesporet, så kommer det lige pludselig. Tit under 12 måneder, præcis, før vi leverer på det. Du lytter til Radio 24/7. Så sidder jeg igen ene og forladt. Ah, det passer ikke helt. Kasper Risgaard, vores gode tekniker, er jo med herinde, og vores redaktør. Men Mads Fuglede er gået ned i Folketingssalen, så vi har bare lige lidt tid tilbage her det sidst, hvor jeg lige vil dvæle ved ikke den fjerde præsident, James Madison, som vi lige talte om, men den mulige præsident nummer 46, altså den, der følger efter Donald Trump, hvis han skulle tabe valget i 2020. Fordi efter midtvejsvalget forleden dag, der har de forskellige store amerikanske medier sådan noteret op, hvem er sådan de 5 største og bedste muligheder for demokraterne til valget i 2020. Og lad mig bare tage en af listerne her. Det er det fra det site, der hedder 538. Det er der, hvor den berømte Nate Silver sidder og forudser på baggrund af analyser af alverdens meningsmålinger. Ja, han har lavet en liste på de 5 personer, som han lige nu tror er de stærkeste bud på en amerikansk præsidentkandidat i 2020 for demokraterne. Nummer 1 på den liste, det er Elizabeth Warren. Det er jo senatoren fra Massachusetts, det har hun været siden 2013. Hun er i dag 69 år gammel, og hun er altså den person, som Nate Silver mest tror på lige nu som en kandidat for demokraterne til valget i 2020. Elizabeth Warren har selv sagt, at hun meget hurtigt vil komme med en melding om, hvorvidt hun er præsidentkandidat. Det tror de fleste, at hun vil være. Nummer 2 på listen. Ja, det er Joe Biden. Han er jo fra Delaware, og han er 75 år gammel, og han er selvfølgelig mest berømt for, at han var vicepræsident under Barack Obama, men inden da var han faktisk senator i en evighed, om jeg så må sige, nemlig fra 1973 og helt frem til 2009. Han er altså nummer 2. Han er 75 år gammel. Nummer 3, det er Kamala Harris, kvindelig senator, valgt fra Californien. Hun kom først ind i senatet i 2017, inden da var hun i flere år attorney general, altså en slags justitsminister i USA's største stat, Californien. Hun er 54 år gammel. Nummer 4 på listen, ja, det er en, vi ikke så tit har talt om her i programmet, men som vi nok bør tale noget mere om, nemlig Amy Klobuchar. Hun er senator fra Minnesota. Hun blev valgt i 2006. Hun er 58 år gammel, og en, der sådan virkelig er en ny stjerne på den demokratiske scene. Så mest berømt blev hun faktisk under de her berømte, berygtede skråstreg høringer af Brett Kavanaugh, da han skulle være ny højesteretsdommer i USA. Nummer 5 på listen, det var en, vi talte meget om i sidste uge, nemlig Beto O'Rourke. Manden, der har siddet i repræsentanternes hus, valgt i Texas siden 2013, og som denne her gang var utrolig tæt på at slå Ted Cruz, den republikanske senator, ved senatsvalget i Texas, men han vandt ikke. Beto O'Rourke, han er 46 år gammel, han er fra El Paso, nede på grænsen til Mexico, og alene på navnet kan man mærke hans etniske baggrund. O'Rourke er selvfølgelig et irsk navn, mens Beto er den spanske måde at sige Robert på, nemlig Roberto, som så bliver til Beto. Nu der Mads, han er gået, så har jeg jo det fantastiske privilegium, at jeg kan bestemme, hvorfor en sang vi skal slutte programmet af med. Og jeg synes simpelthen, at intet er bedre i Mads Fugledes ånd, når han ikke er her, end at sætte en god plade på, havde jeg sagt, fordi jeg er så gammel, i hvert fald en god sang, med ingen ringere end den smukke og dejlige sangerinde Celine Dion, der her synger God Bless America. America.